unități. O zi cu vreme instabilă în capitală va mai ploua, iar maxima va fi de 27, chiar 29 de grade. Jurnalul de dimineață, Europa FM. Republica Moldova, țara cu două guverne și doi președinți, cinci mari țări europene susțin Parlamentul de la Chișinău, dizolvat însă de Curtea Constituțională. În țară, Ana Birchel, titular acum la justiție, așteaptă explicații de la conducerea penitenciarului din Timișoara în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa. Polițiștii reclamă dotările slabe. În replică, ministrul de interne susține că de când se află la conducerea instituției, s-au făcut cele mai multe achiziții. Lipsuri există, dar nu mai suntem ca acum 2 ani. Și dacă nu am fost eu cea care a pus reflectoarele pe acest subiect, este pentru că eu am înțeles să rezolv problema, nu doar să mă vait de ea. Moțiune simplă astăzi în Senat. Opoziția cere demisia ministrului de externe Teodor Meleșcanu pentru modul în care au fost organizate alegerile luna trecută. Principala problemă cu care am fost confruntați a fost faptul că în loc de un scrutin am avut 2 scrutinuri. Și Viorica Dăncilă anunță că va candida la șefia Partidului Social Democrat, indiferent dacă guvernul va fi demis sau nu, în urma moțiunii de cenzură pe care o pregătește opoziția. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia și Suedia și-au anunțat sprijinul pentru noua coaliție din legislativul din Republica Moldova, iar guvernul format din socialiști și blocul pro-european acum sub conducerea Maiei Sandu s-a reunit în prima ședință la Parlament. În același timp, premierul în exercițiu Pavel Filip și-a convocat propriul executiv, rămas însă fără majoritate parlamentară. Susținătorii acestuia și-au amplasat corturi în fața mai multor instituții publice la Chișinău. La Bruxelles, liderii europeni anunță că au cerut o expertiză juridică din partea Comisiei de la Veneția, care să stabilească dacă deciziile judecătorilor constituționale ai Republicii Moldova din ultimele zile au sau nu legitimitate. Despre ce se întâmplă în Republica Moldova ne vorbește Anca Grădinaru. În timp ce 7 din cei 12 noi miniștri țineau prima ședință într-o sală din Parlament, la guvern, prim-ministrul în exercițiu Pavel Filip i-a convocat pe membrii cabinetului său, dar și pe secretarii de stat și șefii de agenții publice, pentru a le cere să lucreze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Presa nu a avut acces la întâlnirea de la guvern. În schimb, Maia Sandu și miniștrii săi au transmis ședința de guvern în direct de la Parlament. Prima decizie a fost cea de demitere a șefului poliției și a celui de la Casa de Sănătate. Noul premier, nerecunoscut de Curtea Constituțională de la Chișinău, a fost întrebat de jurnaliști ce va face dacă regimul în funcție nu va pleca. Nu vrem să mergem la confruntări, este presiune externă și dacă nu va fi suficient, atunci, ziceam, o să chemăm oamenii la proteste. Maia Sandu a anunțat și că în noua situație de criză, angajații caselor de cultură nu și-au mai primit salariile. Au apărut probleme cu achitarea salariilor, deci încercăm să ne documentăm și să facem tot ce putem în aceste condiții de criză. Recunosc că este o situație de criză. În același timp, președintele țării Igor Dodon, suspendat din funcție de Curtea Constituțională, s-a întâlnit cu 30 de ambasadori acreditați la Chișinău. El le-a mulțumit Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei pentru recunoașterea noului parlament și a noului guvern. Ce face România în această situație? Se ferește să dea un răspuns tranșant în legătură cu situația din Republica Moldova. Șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, spunea ieri că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru a ieși din criză. Într-o situație atât de gravă cum este cea a Republicii Moldova, eu cred că singura soluție este întoarcerea la electoral, la popor. Alegerile anticipate pe 6 septembrie nu ar fi o problemă foarte mare, având în vedere că 3 luni au trecut fără să se întâmple nimic. Partidul Socialiștilor și blocul acum pun mai multe condiții Partidului Democrat, cel care cere alegeri anticipate, și OSCE a făcut apel la dialog între forțele politice din Republica Moldova. Între timp, președintele Igor Dodon, suspendat din funcție, a numit membrii noi în Consiliul Suprem de Securitate. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La București, noi titulari de la Justiție, Fonduri Europene și Diaspora și-au preluat mandatele. Ana Birchel, Roxana Mânzat și Natalia Intotero au depus jurământul ieri după amiază la Palatul Cotroceni, aflată la conducerea Ministerului Justiției. Ana Birchel spune că așteaptă explicații de la conducerea penitenciarului din Timișoara în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa. Bărbatul a fost găsit spânzurat ieri dimineață în celula sa. Marcel Lepa l-a împușcat mortal în urmă cu 2 duminici pe polițistul Cristian Amariei, pe când acesta din urmă încerca să-l prindă pe fugar, urmărit național la acel moment. Între timp continua ancheta internă la Poliția Timiș, unde este verificată operațiunea în care agentul Cristian Amariei a fost ucis. Polițiștii reclamă dotările slabe și lipsa vestelor antiglonți. În replică, ministrul de interne, Carmen Dan, susține că în mandatul său s-au făcut cele mai multe achiziții de dotări. Liliana Nicolae. După ce i s-a reproșat că polițiștilor din subordine le lipsesc vestele antiglonți, armele performante și mașinile, ministrul de interne spune că nu trebuie să demisioneze, deoarece în mandatul său a adoptat cele mai multe măsuri privind protecția polițiștilor. Ea susține că a adus cel mai mare buget al Ministerului de Interne din ultimii 10 ani. Lipsuri există, nevoile sunt reale, dar nu mai suntem ca acum 2 ani. Și dacă nu am fost eu cea care a pus reflectoarele pe acest subiect, este pentru că am înțeles să rezolv problema, nu doar să mă vait. Discuția legată de dotarea polițiștilor a reapărut după ce în urmă cu 2 săptămâni un polițist de la postul din Recaș a fost împușcat mortal de un infractor dat în urmărire internațională pentru tâlhărie. Carmen Dan susține că ministerul pe care îl conduce a cumpărat mii de veste anti-înjunghiere și anti-glonți și cele mai multe autospeciale după cele din mandatul ministrului Gabriel Oprea din 2015. Nu trebuie să ne tragă cineva de mânecă și nici să ne demonstreze că a descoperit apa caldă. Dar am și eu o întrebare. Câte dintre vestele antiglonți și anti-înjunghiere alocate acestui inspectorat erau distribuite polițiștilor înainte de tragicul eveniment? Cât privește cadrul legal care să protejeze polițiștii în misiune, ministrul de interne spune că a reluat în Parlament un proiect care anterior fusese declarat neconstituțional. Potrivit acestui proiect, polițistul va fi îndreptățit să utilizeze cătușe sau alte mijloace de imobilizare pentru a neutraliza persoanele violente. Un polițist din Galați a fost rănit în timp ce încerca să aplaneze un conflict aflat în timpul liber. Agentul a fost agresat de un bărbat care a provocat un scandal într-o benzinărie. Ema Turcu are toate informațiile. Scandalul din benzinerie aflată pe șoseaua de centură din Galați s-a iscat în urma unui conflict spontan dintre un taximetrist și un individ cu o mașină de lux. În stația Peco, în același timp, se afla și un polițist în civil care era în afara orelor de program și aștepta la rând să alimenteze. Când conflictul era pe punctul de a degenera în violență, polițistul a intervenit pentru a calma spiritele. A fost bruscat și lovit de individul cu mașina scumpă, deși s-a legitimat și a precizat că este polițist. Agresorul a fugit imediat de la fața locului și este de negăsit. Polițiștii au vizionat imaginile de pe camerele video și știu cine este agresorul pe care îl caută în continuare. Procurorii au stabilit însă că nu este vorba despre ultraj și au dispus continuarea cercetărilor într-un dosar penal de loviri și alte violențe. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Se caută justificări și pentru proasta organizare a alegerilor europarlamentare și a consultării populare pe teme de justiție. Pe 26 mai au fost foarte mulți români din străinătate care n-au putut să voteze. Suprapunerea alegerilor pentru Parlamentul European cu referendumul ar fi fost problema, susține ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Principala problemă cu care am fost confruntați a fost faptul că în loc de un scrutin am avut 2 scrutinuri. Dacă în medie rezultă că în general cam 2 minute durează timpul de votare a unei persoane, acum odată cu aducerea peste aceste alegeri parlamentare a referendumului, au făcut ca practic timpul să se tripleze. Teodor Meleșcanu este așteptat în această după-amiază de la 16 în Camera Deputaților cu explicații despre votul din diaspora. În același timp, în Senat va fi dezbătută și votată moțiunea simplă prin care opoziția cere demisia ministrului de externe pentru modul în care au fost organizate alegerile luna trecută. Și revenită la conducerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero spune că se analizează varianta ca românii din diaspora să poată vota în mai multe zile. Încă nu e clar dacă este posibil un vot electronic sau prin corespondență la următoarele alegeri prezidențiale. Creșterea numărului secțiilor de votare și, bineînțeles, găsirea de soluții legale. Este problemă a votului prin corespondență? Bineînțeles. Trebuie să fie un deadline? Bineînțeles. Da. Da, până la aceste alegeri prezidențiale. Vedeți că românii vă vota la distanță la alegerile prezidențiale din 2019? Este normal ca statul român să le creeze posibilitatea acestora de a se exercita votul. Vot electronic sau vot prin corespondență? Vom discuta. La rândul său, șefa Ministerului de Interne, Carmen Dan, a dat vina pe tabletele de scanare a cărților de identitate folosite în premieră pentru a preveni votul multiplu. Viorica Dăncilă va candida pentru funcția de președinte al PSD, indiferent dacă guvernul va fi demis sau nu în urma moțiunii de cenzură pe care o pregătește opoziția. Premierul și-a exprimat convingerea că va rămâne totuși la Palatul Victoria și în următoarele luni. Iată declarațiile făcute de Viorica Dăncilă într-un interviu acordat lui Marius Tuca. Dacă am spus că o să candidez, o să candidez și într-o variantă și în cealaltă. Dar eu cred că această moțiune nu va trece. Se va discuta? Sper ca săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, să avem și votul. La 29 iunie, PSD își va alege noul președinte și restul conducerii, apoi va urma un nou congres în iulie pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Luăm în calcul și candidați în afara partidului. Vedem cum putem avea un procent cât mai mare, astfel încât să mergem cu această încredere noi că putem câștiga alegerile prezidențiale. Este important să vedem care este profilul candidatului pe care îl vor alegătorii. Cred că românii doresc un om echilibrat. Un om care să fie președintele tuturor românilor. Cred că își doresc un președinte care să fie foarte implicat. Un președinte mediator, un președinte care să aibă relații externe foarte bune. Dar nu președinte jucător. Nu. Cred că românii nu-și mai doresc un președinte jucător. Premierul Viorica Dăncilă. Două luni au trebuit fostului ministru al justiției, căruia i s-a retras sprijinul politic, să scrie pe Facebook greșelile făcute de PSD în domeniul justiției. Între acestea se numără ordonanța de urgență 13, legea recursului compensatoriu și ordonanța de modificare a codurilor penale. Necesitatea îndeplinirii programului de guvernare sau dezincriminarea unor infracțiuni nu pot fi invocate drept urgențe pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență, spune acum Tudorel Toader. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Pe scurt, scrie Tudorel Toader, seria greșelilor PSD începe cu emiterea ordonanței de urgență 13 din ianuarie 2017, cu toate consecințele acesteia. O eroare a fost și înființarea Comisiei Speciale Comune, condusă de Florin Iordache, care s-a interpus între guvern și parlament, denaturând procesul legislativ. Tudorel Toader dă și un exemplu. În iulie 2017, când guvernul a aprobat proiectul Ministerului de modificare a codului penal în acord cu deciziile Curții Constituționale, precum și de transpunerea directivei privind confiscarea extinsă, Comisia Iordache a modificat textele substanțial, adăugând numeroase articole care ulterior au fost declarate neconstituționale. După 2 ani, codul penal nu a fost încă pus în acord cu deciziile CCR, iar directiva privind confiscarea extinsă nu a fost încă transpusă în legislația națională. Întreagăt, fostul ministru aruncă responsabilitatea înființării mult hulitei secții speciale de investigare a infracțiunilor din justiție, tot în sarcina Comisiei Iordache. Adoptarea legii privind recursul compensatoriu a fost o altă greșeală a PSD, continuă Tudorel Toader pe Facebook. Ministerul Justiției a dat aviz negativ legii inițiate în 2016 și care a dus la eliberarea din pușcăria peste 14.000 de deținuți, dintre care mulți au recidivat. Despre amnistie și grațiere, fostul ministru spune acum că PSD dorea un act de clemență cu puține excepții și fără limite de pedeapsă. De aceea se insista pentru promovarea unei ordonanțe de urgență în detrimentul unui proiect de lege înaintat de către Parlament în ianuarie 2017. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Averse, descărcări electrice, vijelii și grindină se anunță astăzi în sud, sud-vest, la deal și la munte și pe arii restrânse. În restul țării, ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În nord-vestul țării va fi o zi caniculară, indicele temperatură umezeală va depăși și posibil va atinge ușor pragul critic de 80 de unități. O zi cu vreme instabilă în capitală, va mai ploua, iar maxima va fi 27, poate 29 de grade în București. Mulțumim, Ioana, pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a câștigat cu 4-0 în Malta și și-a reparat imaginea și șifonată după prestația din remiza 2-2 cu Norvegia. Selecționerul Cosmin Cîndra a schimbat aproape întreaga echipă. Au rămas titularii Tătărușanu, Chipciu, Cheșeru și Pușcaș. În centrul defensivei a debutat Iulian Cristea de la FCSB alături de tânărul Nedelcearu, iar Bancu a jucat fundaș stânga. Linia de mijloc a fost formată din Răzvan Marin, Tudor Băluță, Ianis Hagi și Maxim, per total o medie de vârstă cu aproape 5 ani mai mică decât la meciul precedent. România a început entuziasmant, Pușcaș a deschis scorul din minutul 7 și a reușit apoi dubla, iar Chipciu a făcut 3-0 în minutul 34 cu un șut din afara careului. Denis Man a înscris primul său gol pentru echipa națională în prelungiri, la 10 minute după ce Chipciu a fost eliminat pentru al doilea galben, fiind singurul tricolor avertizat de arbitru. De menționat și că Nedelcearu a fost lovit cu genunchiul în nas de un adversar și a ajuns la spital. Între timp, lidera grupei Spania a învins cu 3-0 Suedia, goluri marcate în repriza secundă, primele două din penalti, iar Norvegia a câștigat cu 2-0 în insulele Feroe. Spania are 12 puncte, Suedia și România câte 7, iar Norvegia 5 puncte. Primele două clasate se califică direct la Euro 2020. Tricolorii sunt mulțumiți că în acest moment depind de meciurile directe cu Suedia și Norvegia, pe care le vor juca pe teren propriu. Urmează alte două meciuri acasă, în septembrie, cu Spania și Malta.